आंखों से उलझी पलक, ये किस्सा गया दिल तलक। ओ दिल ने कहा देख ली इन आंखों में रब की झलक। लम्हों की मुलाकातों में हमें बांध के जज्बातों में, लम्हों की मुलाकातों में हमें बांध के जज्बातों में। बिन बोले हर भेद जिया का खोल गए, जो हम कह न पाए नैना बोल गए, जो हम कह न पाए नैना बोल गए, नैना बोल गए, नैना बोल गए, नैना बोल गए, नैना बोल गए, जो हम कह न पाए नैना बोल गए, जो हम कह न पाए नैना बोल गए। रंग लाने लगी जन्नते रूबरू मेरे आने लगी। ओ मन्नते मिन्नते रंग लाने लगी जन्नते रूबरू मेरे आने लगी। खुल के खिलने लगी ख्वाहिशें, मन चली सी है पर नशा घुल गए, जो हम कह न पाए नैना बोल गए, जो हम कह न पाए नैना बोल गए। हवा दे गई चाहते, तुम मिले तो मिली दिल को सौराते। हम सुलझने उलझ